oferty. Szczegóły w regulaminach promocji, w punktach sprzedaży i na plus.pl. Plus. Brawo ty. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 211 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 211 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 października. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Dopiero po godzinie 17 polscy siatkarze wrócą z Włoch do Warszawy. Ich samolot miał awarię. Wózek bagażowy uderzył w obudowę silnika naszego samolotu. Komisja weryfikacyjna unieważniła reprywatyzację kamienicy przy Otwockiej w Warszawie i uchyliła zwrot nieruchomości przez Korupki. Nobel w dziedzinie medycyny przyznany za odkrycie terapii przeciwnowotworowej. Pierwotnie mieli lądować w Warszawie właśnie teraz, ale mistrzowie świata w siatkówce będą w Polsce dopiero późnym popołudniem. Samolot, którym mieli lecieć, miał awarię. Na lotnisku w Mediolanie o maszynę zahaczył samochód do przewożenia bagażu. Usterka musi zostać naprawiona, informuje rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki. Wózek bagażowy służący do rozładunku bagażu uderzył w obudowę silnika naszego samolotu. Jest to zwykła kolizja, której nikt ani nie planował, ani nie był w stanie zapobiec. Po prostu wypadek. No ale on powoduje, że samolot jest niesprawny i nie może wystartować. LOT wysłał samolot zastępczy. To, co mogliśmy zrobić, żeby jak najszybciej sprowadzić siatkarzy i innych pasażerów z Mediolanu do Warszawy, to wysłać samolot zastępczy. Został on wysłany, wyląduje w Mediolanie po 2 godzinach lotu. To wszystko razem powoduje, że spodziewamy się tego samolotu około 17:00-17:30. We wczorajszym finale Polacy pokonali w Turynie Brazylijczyków 3-0. Obronili tym samym tytuł sprzed 4 lat. Bartosz Kurek został uznany za najbardziej wartościowego zawodnika mistrzostw. Jednym z dwóch najlepszych przyjmujących został Michał Kubiak, środkowym Piotr Nowakowski, a najlepszym libero Paweł Zatorski. Na Helu trwają uroczystości pogrzebowe dowódcy obrony Wybrzeża w 1939 roku Józefa Unruga i jego żony Zofii. Pod koniec ubiegłego miesiąca ich prochy sprowadzono z Francji. Jutro zostaną złożone na cmentarzu w Gdyni. W tej chwili uroczystości odbywają się przed pomnikiem obrońców Helu. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. I przed tym pomnikiem obrońców Helu admirała Józefa Unruga żegnała jego rodzina, żegnali też kombatanci, kierownictwo marynarki wojennej, no i mieszkańcy Helu. Obecny na uroczystości szef MON Mariusz Błaszczak powiedział, że dziś na Półwyspie Helskim właśnie witamy wielkiego bohatera. Minister przypomniał, że to admirał Unruk dowodził obroną Wybrzeża, a Hel był jednym z najdłużej broniących się punktów w czasie wojny. Witamy na Helu bohatera, człowieka, któremu Polska zawdzięcza bardzo wiele. Człowieka, który był Polakiem z wyboru, człowieka, który kochał Polskę. Zasługi admirała Unruga dla marynarki wojennej przypomniał natomiast kontradmirał Jarosław Ziemiański, który obecnie dowodzi marynarką wojenną. Był gorącym orędownikiem szkolenia na morzu. Podkreślał, że marynarz nie wyrabia się przy ławce szkolnej, tylko na pokładzie okrętu, przy kole sterowym, przy szotach żagli i wiosłach łodzi. A w tej chwili trumny ze szczątkami admirała Unruga i jego żony Zofii są właśnie w Helskim porcie. Stąd wypłyną w stronę portu wojennego w Gdyni, a tutaj po powitaniu trumny zostaną przeniesione do kościoła marynarki wojennej na Oksywiu, a tam odbędzie się czuwanie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji wydała kolejne decyzje. Dotyczą warszawskich nieruchomości przy ulicy Otwockiej oraz Skorupki. Podczas niejawnego posiedzenia komisja zdecydowała o unieważnieniu reprywatyzacji kamienicy przy Otwockiej 10 i uchyleniu zwrotu nieruchomości przy Skorupki 6. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Jolanta Turkowska. Jak komisja uzasadniła swoje decyzje? Reprywatyzację kamienicy przy Otwockiej 10 unieważniono przede wszystkim ze względu na rażące naruszenie prawa przez prezydent stolicy. Według komisji decyzja zwrotowa została wydana na osobę, która zmarła pół wieku wcześniej. W ocenie przewodniczącego Patryka Jakiego komisja swoimi decyzjami po raz kolejny przywraca państwo prawa. Mamy tutaj m.in. dzisiaj nieruchomość, która została wydana znów na osobę zmarłą. Osobę, która miałaby w momencie wydania decyzji 105 lat. Dodatkowo tą nieruchomość warszawski ratusz Hanny Gronkiewicz-Walc oddał panu Markowi M., który dzisiaj między innymi dzięki naszej pracy znajduje się w areszcie. W przypadku nieruchomości przy ulicy Skorupki 6, gdzie dzisiaj znajduje się przychodnia zdrowia, decyzję reprywatyzacyjną uchylono, ponieważ decyzja została wydana z naruszeniem prawa, m.in. poprzez niezbadanie, czy wniosek dekretowy został złożony w terminie. W ocenie komisji przeniesienie praw do roszczeń było też rażąco sprzeczne z interesem społecznym. Relacjonowała Jolanta Turkowska. Amerykanin James Allison i Japończyk Tasuku Honjo, laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Nagrodę przyznano im za odkrycia prowadzące do przełomu w leczeniu nowotworów. Jak napisano w uzasadnieniu, odkrycia laureatów doprowadziły do wykorzystania mechanizmów układu odpornościowego w terapii raka. Spowodowało to rewolucję w leczeniu nowotworów i pozwoliło na nowe spojrzenie na te schorzenia. Laureaci podzielą się $1 000 000. Nobel w dziedzinie medycyny jest przyznawany jako pierwszy. W kolejnych dniach poznam laureatów nagród w innych dziedzinach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na zachodzie pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Poza tym pogodnie, wysoko w górach wietrznie. Od 14 stopni na Podlasiu do 16 na zachodzie i 17 w centrum i na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty. Do niedzieli w Hiper i supermarketach zabawki Fisher Price i Hot Wheels do 30% taniej. A schab wieprzowy 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. Iladian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną, dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Iladian Direct Plus? Tak, tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. A pamiętasz Kasię z mężem, tych takich fajnych? A co z nimi? A kupili takiego nowoczesnego, szybkiego laptopa, misiu. I jeszcze dostali pakiet bezpieczeństwa, oprogramowanie i akcesoria o wartości 800 zł. Kup w Media Expert laptop Acer z szybkim procesorem Intel Core 8 generacji, a dostaniesz zestaw o wartości 800 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Farm. Już teraz w Lidlu. Grill elektryczny 3 w jednym, z którym przyrządzisz pyszne panini lub ugrillujesz mięso tylko 179 zł. A do tego żelazko marki Singer w supercenie 59 zł 90 groszy. Lidl. Więcej na radość z życia. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Kryzys to bliżej nieokreślony koszmar, którym od czasu do czasu straszy się społeczeństwo, żeby każdy siedział cicho. Kiedyś straszono zaplutym karłem, czarną wołgą, rózgą czy zaprzyjaźnionym recydywistą. Dzisiaj wystarczą zawirowania finansowe. Na szczęście Zenon Laskowik i Bohdan Smoleń opracowali metodę na bezbolesne wyjście z kryzysu. Następnie Kabaret Koń Polski przedstawi wizję kraju po reformie zaproponowanej właśnie przez panów Smolenia i Laskowika. Co ty, ludzi straszysz? Co? Na niebiesko, że się ubrał, krzychu uciekł, rozumiem. Na wszelki wypadek, no. Ty modę nowo wprowadzasz, czy jak? A w Ameryce to są dżiny? W Ameryce w tym bydło się goni, co ty nie wiesz o tym? No, buty se kupił 20 lat temu i ważny, no. Ale przynajmniej będę kowbojem, a nie pastuchem. Nie czujesz? Co? No nie w tym sensie, no. Nie czujesz, że ludzie czekają, żeby im położenie określić? A nie ma go co określać, leżymy dokładnie. To każdy głupi wie, no. Tak dłużej jak... będzie, zaczną po nas łazić. Moment. Chodzi o to, jak wstać, nie? Trzeba powiedzieć ludziom, jak wstać z tego. Bo położenie to jest ciągle niezmienne w pryncypiach, nie? to wiadomo jak jest, nie? Północ, południe, wschód, zachód, a my tu się trzymajmy, nie? Bo nie wiadomo, czy tak, cholera wie teraz. Jak się tak trzymamy, to jesteśmy między młotem a papieżem. No, a tak to jakbyśmy sobie wojnę przedłużyli. No. Hurra, może wygramy. No, no, no. Nie, ja proponuję tak. Trzeba państwu powiedzieć, jak wyjść z kryzysu. Wiecie, jak wyjść z kryzysu? Nie pytaj się ludzi, oni nie wiedzą, jak wyjść. Wiedzą, jak wejść. To każdy, wiesz, no. My musimy powiedzieć, wiesz, to, co nie wypada papieżowi, ani generalnemu sekretarzowi, to ktoś musi powiedzieć, nie? No, głupki muszą. Mów za siebie. Niewygodnie. My musimy w tym momencie, ja proponuję tak, trzeba wejść na mównicę i zaapelować. Na ambonę chyba. Z tym mównicą od ambony nie odróżniasz, no. Co prawda na ambonie też są mikrofony już, nie? Ale mównica to jest tak i stoi okaryna 6, taki Kaciusza stoi taka, no nie, raz, dwa, cztery, pięć, sześć. No, widzieliście? Nie, mównica, no tutaj. Tu szklanka, tu zagrycha, rozumiesz? I teraz tak. Jaka zagrycha, jak tam w szklance jest woda? Byłaby woda, by się głupot nie gadało, słuchaj. Teraz tak. Na pewno. No na tym ostatnim ple, ósmym tym plewu. Osiem razy plewu. Nie? Tam, gdzie obnażyli tego naszego kolegę. Jakiego kolegę? No Jaśka. No Janko mi się dostało, tak. Żeby tyle ludzi się zebrało i o 20 dolarach chce pogadać musieli. Chyba zjazd cinkciarzy był. Słuchajcie, mi chodzi o to, a ja już myślałem, że już nadejdzie ten moment, że ktoś wstanie, zrozumie te tendencje oddolne i wstanie powie, towarzysze, jak te statki stoją nierozładowane, to chodźcie teraz, pójdziemy, rozładujemy. No już myślałem, że to ktoś powie. A oni nie mogli rozładować. Czemu? Nie ma takich kombinezonów już. Słuchaj, chodzi o to, wszyscy marzą o to, żeby zmiany były radykalne, tak czy nie? Więc słuchajcie, więc mamy pomysł. Trzeba po prostu zrobić ściepę narodową. I kupić bombę atomową. Tak, załadować ją na Antka. Antek nie da rady. To na Iła, no. No i przeleci. Bo kurczę, no to... No, to... Tak, taki musi być bardziej dokładny, taki, że miał z tyłu takie Kaddafi. Co, Kaddafi? Żeby z dokładnością do jednego biurka trafił. To tu ma Kaddafi, na dogonę, tu Kaddafi. Nie, tu ma Kaddafi. Kurczę, tu ma śmigło. Co, ty nie widziałeś samolotu tego, czy ja? No dobra, nie chodzi, nie? I teraz kukuruźnik tam jakiś ten. Lot nad kukułczym gniazdem. Ostatni. I wystartować i polecieć gdzie? Na Grenlandię, rozumiecie? A czemu na Grenlandię? No bo tam naprawdę warunki dyktuje lód. Co ty, nie? To już w szkole było, nie? To ja już wiem, czemu u nas czasami na 1 maja pada śnieg. O, no widzisz, no. No widzisz, przyroda podpowiada, bracie, i nikt nie może nie rozmawiać, no. I teraz trzeba rozmawiać, i tamte bomby na to Grenlandię... Sru! No, Grenlandia pójdzie w górę, Grenlandii się nic nie stanie, nie? Bo na lód nie ma siły. Słuchajcie, na lód nie ma siły. I bombnie w Szwecję. Sru! A, nie? Szwecja wyskoczy, ślizgaczem Bałtyk przeleci i w nas! Sru! Nie? My wyskoczymy z bloku, a Szwecja wpadnie w to miejsce, nie? Tutaj. I tak sobie myślimy, jak przez 45 lat dadzą sobie radę, to my wtedy wrócimy, wszystkich przeprosimy i koniec, nie? A jak nie... To sru. Co ci tak ten język zubożał powiedz, ty? Przecież dzieci się to nie widzą, bo jak ty... Nie umiesz powiedzieć jakoś inaczej? Sru, boś powiedzieć? To jest skrót. Jaki skrót? Socjalistyczna reforma ustrojowa. Kiedyś byłem panem, dobrą pracę miałem. Ciężko harowałem wiele lat. Na tace dawałem, składki opłacałem. I co dziś z tego mam? ZUS nie da. Mi odbiera. Au, au. Kiedyś byłem panem, teraz jestem chamem. Od czasu do czasu pójdę do Caritasu, ciepłą zupę składam. 65 latek i wszystko się zacznie. Palmy i podróże, własny jacht. Życzę ci, człowieku, dożyj tego wieku. Niech cię nie trafi szlak. ZUS ci nic nie da, ZUS ci odbierze. Au, au. Będę aż do śmierci jeździł na rowerze. Od czasu do czasu pójdę do Caritasu, ciepłą zupę z płatką zjem. Rzadką były trzy filary, a teraz puste gary. Po lumpeksach włóczysz się, gdzie ja się nie ruszę, budują się fundusze, szklane do. Reklamy w telewizji, a ja jakbym znowu schudł. Bum, bum, bum, bum, bum. Bilet masz? Bilet mam. Za granicę jedziesz sam? Za granicę jadę sam. Kryzysy najlepiej rozwiązywać na drodze dialogu. Kabaret Elita, który wielokrotnie w swojej twórczości podejmował ważkie tematy społeczne, psychologiczne, etnograficzne i okazjonalne, tym razem zajmie się problemem kryzysu mieszkaniowego. A zakończymy przyjemną piosenką z radiowych archiwów. Adam Aston, ach jak przyjemnie. Kłaniam się Państwu bardzo przyjemnie i równie przyjemnie dziękuję realizatorom. Proszę bardzo, proszę panowie, proszę, pozwólcie, tutaj siadajcie. Witam Państwa i witam panów bardzo serdecznie w naszym klubie dyskusyjnym o wdzięcznej nazwie Betoniarnia. A co klubie, pan tu podnosi? Co pan to no? A w klubie, proszę państwa, zasiadają kierownik do spraw młodzieży, dr Albin Ćwierkała. Ubecny to ja. Bądźcie się Ćwierkała. Zasłużony krzewiciel. Teraz ja. Wszelkich reform gospodarczych, doktor obojga płci, profesor Gerard Mąciwoda. Dzień dobry panu. No i ja, ale nie tak trochę niezręcznie samemu, może by któryś z panów mnie przedstawił, co? A to Ćwierkała dobrze przedstawia. Ćwierkała to ja. Ojej. Nie siebie młocie, tylko redaktora. Toż mnie pan ma przedstawić, rozumie pan? Mnie. Mnie. Mnie. Pan to jesteś matą, no. Pan karierę zrobi, ja naprawdę. Ja prezydentem będę. No, w Mozambiku chyba. Mnie pan ma przedstawić, rozumie pan? Dotarło? Rozumie pan? Ali komu? No państwu, no komu, no. A to mógłbym. Proszę. Zasłużony działacz ogólny, Alfred Związkowicz, dobry, a ja Ćwierkała. No już wiem. Ćwierkała. O, poznały mnie. Ja może tylko tutaj na początku dodam, że klub dyskusyjny Betoniarnia zrzesza młodą inteligencję. O, to ja wychodzę. Nie, nie, nie teraz. No, jak pan może wyjść, skoro mamy dyskutować? Łodzie. O młodzieży. Przecież pan jest kierownikiem do spraw młodzieży. Co, pan dur? Aha, no tak, no pewnie. To ja jestem kierownikiem od młodzieży. Ja tu, o, mam jeszcze swoją legitymację szkolną. O, szkolną? Ojej, to pan z takim długim dziobem i z piórami? To ja. Nie, no to jest pieczątka z orłem. Zdjęcie jest obok, co pan? No? To ja, ta morda, czy ktoś się przysiadł? Nie, to pan. Ta morda to pan, no, tak, to rzeczywiście. To ale... ja Izbę Pamięci Mordy założę. Dobrze, więc zacznijmy w końcu dyskutować. No. Złocim. No, o młodzieży. Tak, najpierw o młodzieży. Naprzód o młodzieży. O, naprzód młodzieży świata. No, to ja to jeszcze pamiętam z ZMP, czyli ze Związku Młodych Rolników. No nie, no, nie. Jak to rolników, jak tam jest P? No i co z tego? No i co, a to pan nie wie, że po rusku P jest R? Po rusku, tak. Oni piszą na przykład pypka, a czytają rurka. No, jak mają rurki. Tak. Dobrze, dobrze. Kolego Ćwierkała, no. Może ja zadam panu pierwsze pytanie. Matko Boska. Mianowicie. Spokojnie, spokojnie. Jak pan ocenia warunki startu młodego pokolenia w Polsce? Nie, niech się pan nie boi. Tutaj nie ma co oceniać, przecież młodzież ma start znakomity. Pamiętam, jak w zeszłym roku wystartowało 100 tysięcy młodych, to dopiero połowa zatrzymała się w RFN-ie. O, to za moich czasów tego nie było. A co, warunki startu mieliście gorsze? Nie, nie, RFN-u nie było. Aha. Tak, ale teraz to młodzieży poprzewracało się w głowach przez te komputery. Tak, oczywiście, tak. A ja w swoim czasie to doktorat dla młodzieży i o młodzieży to pisałem boso, proszę pana, przy świetce, u tym ołówkiem. O, no tym. Ale jak widzę, to coś pan mało tego ołówka zużył. No. Mało, bo zaraz przy pisaniu pierwszej strony mnie świeczka zgasła. Aha. To w tym kraju nie było prądu? To ja w kraju jego pisał, w kraju. A, tak. Ale w prądu nie było? Był, ani w ogrodzeniu, bo to był kraj zaamurski. No. A, to pan tam pisał, no, tak. Tak, ale tytuł pan, panie doktorze, tytuł pan ma. Tytuł pan ma. Znaczy, tak, ja tytuł mam, tak? Ja do dziś jego pamiętam, to było tak. Rola i miejsce młodzieży. I co, i to już koniec? Koniec, no bo mi świeczka zgasła. No. A, tutaj właśnie, tak? Ali doktorat obroniłem i na ludzi wyszłem. Wyszedłem. Pan też? Pan wyszedłem. Szanowni panów, problem zasadniczy młodego pokolenia w Polsce polega na tym, że młodzieży mamy za dużo, a mieszkań za mało. No to może ich wytruć trochę. Nie, nie. A coś pan może, może zlikwidować młodzież. Wszystkie nie. Szkoły. I uczniów dać do jednego wielkiego technikum budowlanego. No i wtedy w ramach zajęć praktycznych każdy młody sam sobie wybuduje dom. Ja bym tam nie mieszkał, to się musi zawalić. To może tak, może połowę uczniów dać do technikum budowlanego, a drugą połowę do remontowego. Tak, a skąd my cegły weźmiemy? No z cegielni. A cemy? No to... Kolego Ćwierkała, pan tu chce dyskutować, czy po mordzie dostać, co? Ja bym wolał, tak szczerze mówiąc, po mordzie dostać, bo ja mam przyzwyczajenie jeszcze z poprzedniej pracy swojej. Jeżeli chodzi o budownictwo, to ja osobiście bardzo preferuję tak zwany system budownictwa patronackiego. O. To bardzo wszechstronnie rozwija naszą młodzież. Taki młody lekarz czy inżynier, zamiast po pracy iść do domu, idzie sobie na plac budowy i tam sam sobie buduje, tynkuje, muruje. Nie, takie. Nie, nie. Co? I pan uważa, że tak powinno być? No, oczywiście. Oczywiście, panie. 4 dni temu u tej baby, u tej żony mojej był taki młody doktor z pogotowia, to mi od razu kran naprawił, rurę przepchał, panie, i kota zaszczepiło. No dobrze, ale co z żoną? Nie, no w porządku, był kominiarz, pastylkę i wetknął, panie. I pomogło? Bardzo, w piecu aż kłuczy, panie. Nie. Ale co z żoną? Co jej ścierwo będzie zdrowa jak koń od lata? No to... Który... No to po coś pan lekarza wzywa? A kto by mnie kota przepchał? Dobrze, czy tak. Mieszkania mamy z głowy, no. Teraz należałoby młodym zapewnić miejsca pracy. A po co jemu praca, jak on mieszkanie ma? Co pan? No, no tak. Może tak. No. Fakt, taki młody do pracy nie pójdzie, bo zanim tam dojdzie, to mu zakład rozwiążą. A jak wyjdzie z mieszkania, to go okradną. To okradną, mało, obrabują. Tak jest. Do tej pory w środku miasta takie budynki stoją i oni tam w środku siedzą i jeszcze cały czas obrabują i obrabują. Nie. Nie, nie, nie obrabują, tylko obradują. Teraz co za różnica tam, obrabują czy obradują, to skutek będzie taki sam, panie. To znaczy? Obrabują na 100%, panie, dobrze. Już niedługo. No, w tej sytuacji myślę, że możemy sobie przyznać po medalu. Ha. Więcej powiem, po krzyżu. Nie, nie, nie, po krzyżu to ja mogę panu dać pałkę. A to są wasze sprawy, bo ja mam już 2 złote medale za obronność mam. Nie, no ale kolego Ćwierkała, pan je zdobył na wystawie psów rasowych. I co z tego, do renty się liczy. Ale dla hycla tylko. Nie? Pan, nie, dobrze, spod. Dobrze, z medalami mamy jasność. Tak. Teraz należałoby się zająć... Ciemnością, proszę zgasić światło. Zagospodarowaniem wolnego czasu po pracy, czyli szeroko pojętą kulturą, sztuką i rozrywką. O, a propos picia. To ja polecę. Nie, należy w naszym kraju znacznie podnieść kulturę i sztukę picia. Społeczeństwu znane są przykłady niskiej kultury i sztuki picia, zwłaszcza wśród młodzieży. Pedagodzy piją na alarm? Nie. Nie? Biją. Biją, nie biją, a biją. A nie, to pomyliłem się, ale wielokrotnie obserwowałem takie sympozja w Krzakach, że młodzi pijąc likier zakańczają kiszoną kapustą. Ojej, no nie, no to są objawy patologii, panowie, bo tak. W szkole się głupot uczy zamiast rzeczy ważnych. Oj, tak, uczą głupot, na przykład uczą ułamków, a po co całych uczyć od no razu? No tak, potem się chnie młodego po coś do picia, to połówkę przyniesie zamiast litr. A po co 2 razy latać, to butów szkoda. No tak, i nóżek, tak. Albo na przykład na lekcji chemii. Nauczą pierwiastków Mendelejewa, a jak przyjdzie zacier nastawić, to nie potrafią. No. Mój mi ostatnio 15 kilo cukru zmarnował. To panowie, to nic. Mój to durnowaty. O, to po tatusiu pewnie. Nie, sąsiad taki facet. Nie, nie. A nie, to nie wiedziałem. Nie, panie. Ale tak, panie, tego nizmu, leninizmu, pranie. Piątka z rosyjskiego bardzo dobrze. A jak odpędził, panie, to fuzel taki, że ja myślałem, że mi szambo wywaliło. Ojej, to może... Może rzeczywiście wywaliło. A, może wywaliło, ale rury przeżarło na wylot. Może... Ja, zaraz. Jak to rury przeżarło? To pan żeś to do zlewu wylał? Nie. Co pan, durny, co pan myśli, że antychryst? Nie, ja to wypiłem, panie, ale jak ja się strułem. Ojej. Matko Boska, ja od 4 dni nic ciepłego w ustach nie miałem, tylko biegunka, panie. Tak, dobrze, dobrze. I biegunka. Dobrze. Spokojnie. Skończmy z tą biegunką. A spróbuj pan z biegunką skończyć. No nie, no dobrze, spokojnie. Biegunka. Dobrze. To podsumujmy jeszcze raz. Biegunka. Mieszkania młodzież ma. Miejsca pracy ma. Kulturę i sztukę picia ma. Biegunkę ma, oczywiście. Do tej pory. Teraz powinniśmy się zająć... Nie. Wyjazdami młodych za granicę. No to jest bardzo bolesna sprawa. Moim zdaniem młodzież wyjeżdża dlatego, że po prostu w kraju jest jej za ciasno. I ten kraj trzeba jej jakoś powiększyć. To nadmuchać jego przez słomkę jak żabę. Ale ja wiem, o Litwę przyłączyć. No nie, dlaczego tylko Litwę? Przyłączyć Litwę, Łotwę i Kutwę. No, a Inflanty? Przyłączyć. A Grody Cierwieńskie? Przyłączyć. A Koszyce? A Świdnice? Nie, no Świdnice mamy. No to oddać i przyłączyć. To jest koncepcja. A dlaczego młodzi wyjeżdżają do RFN-u? Przyłączyć RFN. A dlaczego młodzi latają do Ameryki? Tak. Niech Ameryka na czymkolwiek do nich przyleci. A stolicę gdzie robimy? Jak to gdzie? W Szczecinie. Oczywiście. Dziękujemy. Przyjemnie kołysać się wśród fal, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie, radosny słychać śpiew, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, szumi woda i płynie sobie w dal. Kołysać się wśród fal, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie, radosny słychać śpiew, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie, kołysać się wśród fal, szumi woda i płynie sobie w dal. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Jej włosy zaplecione w warkocz snów tańczyły z wiatrem pośród kurz. Podobno kiedyś przyszła prosto z chmur, podobno księżyc pada co noc u jej stóp. U jej stóp. Tylko dla niej wstaje słońce, tylko dla niej płynie czas. Serce dla niej bije mocniej, dla niej spłonie cały świat. Zakocham się w niej nawet życia król, oddałbym wieczność dla jej ust. Lecz ona z dzikim wiatrem wzięła ślub, słońce im było świadkiem pośród szczytów and the Acid Queen. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tamasz Żąda, witamy. Przed nami audycja Trójka Żąda debiutów. Nie debiutant wraz ze mną, Hirek Wrona. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale nie będziesz śpiewał dzisiaj. Nie, nie, nie. Ostatni raz publicznie ktoś mnie o to niedawno zapytał. Śpiewałem w 78 roku. Publicznie. To kawałek czasu temu. Tak, tak. Jeszcze wtedy w chórze śpiewałem u świętej pamięci pana Stanisława Steczkowskiego. O, proszę. Tak, taty całego klanu Steczkowskich. Zatem z Justyną i z Magdą i z Pawłem znamy się od dziecka właściwie. I pamiętam, jak dziewczynki takie małe przychodziły na próby chóru, który prowadził pan Stanisław. To był bardzo poważny chór. I śpiewaliśmy zresztą bardzo poważne rzeczy. Spotkaliśmy się, żeby dzisiaj porozmawiać nie o debiutantach, nie z debiutantami, a o debiutach, o nowej audycji, która pojawi się w Trójce już w najbliższy piątek po godzinie 22:00, start nagranie. Powiedz troszkę, bo to ty przyniosłeś ten pomysł tutaj do radia. Właściwie to tak, ja może skontaktowałem pomysłodawcę, o tak powiem. To było tak, że pojawił się u mnie Bartek Jastrzębowski i mówi, słuchaj, mam taki pomysł, żeby zrobić internetowy talent show, ale mówię, że od razu talent show to źle brzmi. A on mówi, słuchaj, czy byłbyś tam jurorem? Ja mówię, wiesz co, ja nie wiem, czy ja się nadaję do tego, ja mam zbyt miękkie serce, ja to raczej chcę jakby pomagać artystom przez ich prezentacje, ich nagrań w radiu, ewentualnie gdzieś tam w internecie, w którym jestem dosyć sprawny, pomagać, ale ja nie wiem, czy ja tak potrafię komentować, nie jestem typem Kuby, czy z kogoś innego, który potrafi wielkie show robić i z tymi artystami tam wyczyniać różne rzeczy. A mówi, nie, to tak nie o to chodzi, mówi, może byśmy coś zrobili. Ja mówię, wiesz co, ale to jeżeli to ma być internet, to po pierwsze, fajnie byłoby, żeby to było taki program z muzyką alternatywną, bo z popem wszyscy wszędzie chodzą, z muzyką taneczną również, ale nie ma właściwie takiego programu, gdzie człowiek, który robi jazz, rap, elektronikę, alternatywnego rocka, takiego zakręconego, mógłby gdzieś przyjść i zaprezentować swoje nagrania, nie mając żadnych tak naprawdę możliwości kontaktu z tym wielkim światem medialnym. I on mówi, wiesz co, fajny pomysł. Ja mówię, no to naturalnym partnerem powinna być Trójka, bo my taką muzykę gramy na antenie. Jest tyle fantastycznych audycji, nie wiem, Piotrek Stelmach, Agnieszka Szydłowska, Ania Gacek, Piotrek Mec. Mówię, tam wszędzie jest muzyka alternatywna, fajna, właśnie taka, o której my rozmawiamy. I on mówi, no dobrze, no ale ja tam nikogo nie znam. Mówię, jaki to problem? Mówię, jest Mec. Zapoznam cię. Tak, zapoznam cię. No i tak się przyprowadziłem tutaj. A później to już sobie wszyscy rozmawiali poza mną, także żadnych szczegółów tych rozmów nie znam. I okazało się, że Polskie Radio bardzo zainteresowało się pomysłem, spodobał się pomysł Polskiemu Radiu, no i startujemy. Pierwsze nagranie już za nami, bo to program rejestrowany. Dwa odcinki zostały nagrane przed tygodniem. No i przypomnę, że start w piątek po liście przebojów Trójki. A szczegóły, jak zgłosić się do programu, bo jeszcze można, zdradzimy za moment. Cześć, z tej strony zwariowany Szymek z zespołu Szymon Mówi. Przyjechaliśmy do Was do Warszawy z Warszawy i zagramy w programie Start Nagranie już niedługo w Radiowej Trójce. Zapraszam. To będzie piękny, piękny koniec świata, ja wiem. Znikną wioski, spłoną miasta. Jeśli szczęście, szczęście dopisze mi, ja przeżyję i zobaczę, jak będzie cię gnić. Thank you. Zespół Szymon Mówi pojawi się w pierwszym odcinku programu Start Nagranie już najbliższy piątek. Kto oprócz ciebie w żyli? Może zacznijmy od naszego cudownego rodzynka, czyli od Ani Rusowicz, która okazało się, że w ogóle ma bardzo dużo do powiedzenia na temat muzyki i co jest cudowne. Piękna kobieta, przepięknie się ubierająca. Ja w ogóle jestem zachwycony, także Hubert, jeśli słucha, czy mówię do męża, to proszę nie bądź zazdrosny, ale w moim wieku już mogę takie komplementy kobietom prawić. Jest Wojtek Mazulewski, dżentelmen w każdym calu, bardzo również elegancki, ale przede wszystkim cudowny muzyk i fantastyczny kontakt z muzykami. Ma. Tutaj warto dodać, że bardzo szanuję to, że Ania, mając małe dziecko, wyrwała się z domu, żeby być z nami. Wojtek z kolei odniósł niedawno olbrzymi sukces Polką, ale wydaną w wersji takiej na cały świat. Olbrzymi sukces w Londynie i tu również znalazł czas po to, żeby tutaj do nas przyjechać, żeby być razem z nami, także bardzo dziękujemy. Jest jeszcze Piotrek Nagłowski, który jest dyrektorem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, czyli naszej takiej komórki fonograficznej tutaj w Polskim Radiu. I przypomnę, że główną nagrodą jest wydanie właśnie płyty w Agencji Muzycznej Polskiego Radia, którą artysta, który wygra cały program, dostanie. No i będzie jeszcze jeden wielki mówca, czyli ten typ MES, jeden z najpopularniejszych polskich raperów, także naprawdę będzie się działo. Przypomnijmy, że Piotr Nagłowski przed laty miał audycję tutaj w Trójce. Tak, właśnie o polskiej muzyce. I grał w polskie rzeczy właśnie. Tak. Ja sam słuchałem tych audycji z dużą przyjemnością, bo poznałem mnóstwo nowych kapel, których wszędzie nie sprzedałem. Poza tym, z tego co pamiętam, Piotr miał bardzo bogate archiwum, jeśli chodzi o nagrania koncertowe Jarocińskie na przykład. Tak, i on miał, ponieważ jak to się wtedy trzeba było dobrze żyć z kimś, więc on żył dobrze z realizatorami dźwięku i na przykład miał taśmy z Rubregę, z Jarocina, tak jak wspomniałeś, z innych festiwali polskich i były prezentowane tutaj właśnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to posłuchajmy kolejnego wykonawcy. Cześć, jestem Filip z projektu Próżnia. Przyjechałem do Warszawy z Berlina i zapraszam Was na mój utwór w programie Start Nagranie. Od siebie, a puszki połączone żyłką wiszą u mnie, u ciebie. Ciekawe, czy działają, bo kiedy budzę się i widzę puste wcięcie, moje myśli tak jak ja zaraz się poskładają. Sufit moją ulubioną książką przed zaśnięciem. Sam tego chciałem, ale jakie niby mam pojęcie. Tak daleko od siebie wydaje mi się, że dzwonisz, choć tak naprawdę wiatr wieje. Wiele słów niepotrzebnych, inne cieszę się, że widzę. To o mnie i o was, bardziej to ambitne. Wszyscy uciekają, nie widzę jak kwitnę. Wszyscy rozrabiają, choć to oczywiste. Rano na degola, buty mam nieczyste. Wczoraj komputer kwantowy, dzisiaj w głowie wiste. Kolejna noc pijemy w parku, gdzieś zgubiłem klasę. Mamy tą samą trasę, a to ja zgubiłem kasę. Uczulony na wszystko, pójdźmy się leczyć basem. Nigdzie nie wpuszczają, ociekamy Adidasem. Stocznia o 23 nas wyrzuca. Nie wybaczę tego, wtorek my i tak nie mamy busa. Bo przecież wszyscy już nie piją. I mamy zlot, fur, nikt nie jeździ kiją. I tak wszyscy mają Kongo. Tu staw swój wers. Tak daleko od siebie, a puszki połączone żyłką wiszą u mnie, u ciebie. Ciekawe, czy działają, bo kiedy budzę się i widzę puste wcięcie, moje myśli tak jak ja zaraz się poskładają. Sufit moją ulubioną książką przed zaśnięciem. Sam tego chciałem, ale jakie niby mam pojęcie. Tak daleko od siebie wydaje mi się, że dzwonisz, choć tak naprawdę wiatr wieje. Mam ten sam pomysł, co miałem wcześniej, ale średnio mi wychodzi. Nie umiem być profesjonalny, nie chcę też być pretensjonalny. Jak coś takiego już jest, to dajcie znać, bo sam tego nie znajdę, a nie chcę być podrabiańcem. Bo pewnie zająłbym się tańcem, a nawet wróciłbym na salsę i tańczyłbym do ostatnich sił. bo marzę o tym wszystkie moje dni. Nie jestem kotem, chociaż uwierz mi, że przed piątym shotem to będzie dirty dancing. Wyglądasz całkiem fancy, wydaje mi się, że mnie kręcisz. I choć pokażę ci mój Bentley, silne połączenie Wi-Fi. Tak daleko od siebie, a puszki połączone żyłką wiszą u mnie, u ciebie. Ciekawe, czy działają, bo kiedy budzę się i widzę puste wcięcie, moje myśli tak jak ja zaraz się poskładają. Sufit moją ulubioną książką przed zaśnięciem. Sam tego chciałem, ale jakie niby mam pojęcie. Tak daleko od siebie, wydaje mi się, że dzwonisz, choć tak naprawdę wiatr wieje. Chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym, bo chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym, bo chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym, bo chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym, bo chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym, chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym, bo chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym, bo chciałbym w końcu być szczęśliwy. Daleko Filip Haweker i jego próżnia. Filip przyjechał specjalnie na konkurs z Berlina, bo tam mieszka na stałe. No i śpiewa po polsku, co mu się chwali bardzo nawet. Przypomnijmy, że można zgłaszać się jeszcze do naszego konkursu Start Nagranie do końca października. Na stronie Trójkowej jest specjalna zakładka. Wszystko tam jest wyjaśnione. No właśnie. To ważne, że w tym konkursie można śpiewać wyłącznie oryginalne, własne nagrania. Nie ma tam żadnych coverów, żadnych rzeczy cudzych, prawda? Tak, to jest bardzo fajne. To jest po pierwsze. Po drugie, to można przysłuchać w dowolnym języku, ale oczywiście fajnie jest, jeżeli śpiewamy po polsku, ponieważ w ten sposób jakby chronimy nasz język ojczysty, budujemy pewną tożsamość i to jest bardzo miłe, aczkolwiek tutaj jeżeli ktoś przyśle utwór w języku angielskim albo instrumentalnym, absolutnie jest super. Jeśli jest to fajne nagranie, to wszystkie biorą udział w naszej zabawie, bo tak należy to traktować, aczkolwiek jest to też furtka dla części artystów, bo nie wszyscy wygrają, natomiast piosenki na antenie pozostaną. I to jest również wartość szalenie istotna, że te piosenki gdzieś tam będą krążyły po naszych playlistach trójkowych i ktoś zwróci uwagę. Poza tym jest tak, że ktoś, kto wygrywa odcinek kolejny, pojawia się kilka dni później w poniedziałek o 13:30. Tak, właśnie w tym programie dokładnie, tak, dokładnie u ciebie, tak. I jest rozmowa, jest prezentacja innych jego nagrań, bo to nie tylko wtedy jedna piosenka. Także obecności tych artystów na trójkowej antenie będzie sporo. I teraz właściwie pada podstawowe pytanie. Po co my to robimy? Otóż po to, żeby właśnie pomagać młodym artystom, bo Trójka zawsze pomagała. Jeżeli weźmie się pod uwagę chociażby Sosnowskiego, o którym niedawno Piotrek Medz opowiadał, zapowiadając właśnie Star Nagranie, który po prostu przysłał gdzieś tam swoją płytę, ktoś po prostu jej posłuchał, okazało się, że płyta fantastyczna była płytą tygodnia. Tak trafił kiedyś do Trójki Tomek Organek i wielu innych artystów, którzy przysyłali demówki swoje, nagrania demo, które ktoś tam zaprezentował, później pojawiły się nagrania studyjne i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób to funkcjonowało. Teraz został stworzony program, którym ci debiutanci mogą sami się pokazać. Wiadomo, że to jest ich czas. Wiadomo, że mają kogoś, kto może ich wzeprzeć. Bo pamiętajmy jeszcze o tym, że Tomek, który prowadzi program, jak również jurorzy, nie są takimi wyroczniami, które decydują o życiu albo być, albo nie być tych artystów. Jury jest właściwie takim organem bardziej doradczym. Po to są muzycy, po to są ludzie, którzy są związani z tą muzyką popularną od bardzo wielu lat, żeby powiedzieli tym artystom, słuchaj, robicie może to, może tutaj jest, można czegoś więcej zagrać. No oczywiście wiadomo, że Wojtek Mazolewski zawsze będzie patrzył na kontrabasistów, a nie na tych, którzy śpiewają, ja na bębniarzy i to tak każdy ma swoje tam jakieś ulubione działki. Ale przede wszystkim to jury jest takim organem doradczym. To publiczność decyduje o tym, kto tak naprawdę wygra cały program, ponieważ każdy z artystów zbiera sobie po prostu pieniądze. Jest odpowiednia platforma, tam są zbierane pieniądze i ci artyści, którzy uzbierają najwięcej po każdym odcinku, oczywiście trwa to przez pewien czas, żeby wszyscy mieli wyrównane szanse, oni awansują do tego półfinału i do finału. To zbieranie pieniędzy to po prostu kupowanie piosenek z programu. Kupowanie po prostu piosenek z programu. W ten sposób się wspiera tych artystów. I wszyscy tutaj, proszę zwrócić uwagę, mają również tę szansę, że zbierają na swoje nagrania. No, jeden artysta wygra. Iluś tam będzie w finale. Ale iluś 10 będzie uczestniczyło w tym programie i oni, każdy z nich pozbiera sobie jakiś tam budżet na zrobienie piosenki, płyty, teledysku. Zatem tak naprawdę korzystają na tym wszyscy artyści, którzy są w tym programie. To teraz będzie zespół, który był już kiedyś gościem audycji Trójka Żądna Debiutów, dawno, dawno temu. Pochodzą z Warszawy, mało tego, w tym roku dwóch muzyków zdaje maturę dopiero, więc to młodziaki, tak się wyrażę. Zespół Lilac. In town halls and met disappointment. The people, the sprawling water, beastly eyes, kept flinging these boulders with words sunk in spider webs, mostly adjectives, a couple of phrases, 44 distant, optimistic lies, vacant reactions to my world's directions seemed to fade away in a matter of seconds, seconds before my predictable death. I've been singing with outlaws, portable bandits, their voices help me calm down. Steep hills and sharp edges of my position look nothing like butterflies at night. Desolate railroads inviting houses, I walk on and on. Pay close attention to these figures every day, a rap on the door.